kiki toko na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobo lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela na ye na kiki toko na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobo lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela na elaki kitoko na yo na bomengo lelo na lembi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela oka. Na yon ton kabona bandegoy na koma libre Utanga na yon ton swana bandego kangelanga iye longye na koma libre na koma libre na koma libre o Utanga na yon ton kabona bandeko na zuwa yanga indakoe Utanga na yon ton kabona bandeko na koma libre Na koma libre Na koma libre Na koma libre Liberté Nalingina tika la libro na sala hoyo moteme lingi Mama mama Utanga na yoto kapona bandeko na koma libre o Pako nanga na futa kae Lo coniño lingina nzoto na ngai pandeko Na koma libre Na koma libre Na koma libre o Utanga na yo toka bona pandeko na koma libre o Na koma libre Na koma libre Na koma libre o Tika la libro na sala hoyo moteme lingi Mama mama Olinga kolo bisangai te bandeko Na lukati nangai na yebate bandeko Opanzanga sango kisasa mobimbae Olinga kakutu ndeko bomangai Na koma libre Na koma libre Na koma libre o Liberté Liberté na lingi na tika la libro na sala moyo moteme lingi Mama mama Pako nange na futa kae Eloko ninyo lingina nzoto nangai bandeko Epa inini ngai nakendete bandeko Buku nangai apako botolo bandeko Pase por nangai obotolo bandeko Na koma libre Na koma libre Na koma libre o Liberté na lingina tika la libro na sala hoyo moteme lingi samba mama. Eloko nino lingina nzoto na ngai bandeko e. Utangai na yo toka bona bandeko e. Na koma libre. Utangai na yo toka bona bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e. Utangai na yo toka bona bandeko na zuwa yangai nzoto e. Utangai na yo toka bona bandeko na konda kananga lisusu te bandeko e. Bonela ndegewa. Na koma libre, na koma libre, na koma libre ou. Utangai na yo to swana bandeko kangelanga ielongie. Utangai na yo to kapona bandeko botolanga ipase pore. Na koma libre, na koma libre, na koma libre ou. Liberté, na lingi na tika la libro na sala oyo moteme lingi, mama mama. Yeah.